Jerzy Pilch. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października. Minęła 6:00. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis Trójki. 100 senatorów już z zaświadczeniami o wyborze. 5. senator nie ma w ogóle parlamentarnego doświadczenia. Kamień milowy na drodze do uniezależnienia się dostaw rosyjskiego gazu. Duńczycy zgodzili się na budowę gazociągu Baltic Pipe na ich terenie. W Warszawie stanął pomnik jednego z ojców polskiej niepodległości. To upominanie się o pamięć Wojciecha Korfantego przyniosło swój skutek. Już oficjalnie z zaświadczeniami o wyborze są senatorowie 10. kadencji. Dokumenty potwierdzające wybór wręczył im przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Podobnie jak w poprzednich kadencjach, tak i tym razem w składzie Senatu dojdzie do sporych roszad. Ponad połowy senatorów to będzie kontynuacja pracy z Senatu 9. kadencji. Do grona weteranów w Izbie Wyższej należy Jerzy Chruścikowski z Prawa i Sprawiedliwości, dla którego będzie to 6. kadencja. Zawsze było tak, że ta przewaga była opcji, która wygrywała wybory. Teraz jest bardzo ciekawe, czy zdołamy mieć tą większość, czy będziemy w takiej równowadze, kiedy ta równowaga będzie decydowała. Co 5. senator nie ma w ogóle parlamentarnego doświadczenia. Jednym z debiutantów jest wieloletni samorządowiec Ryszard Bober z PSL-u. Samorządowa jest mi bardzo bliska i będę tu zabiegał o to, żeby samorządy dalej były tym podmiotem, który tak naprawdę doprowadził do takiego rozwoju, jakim jesteśmy. Zaprzysiężenie nowych senatorów odbędzie się na inauguracyjnym posiedzeniu 10. kadencji 12 listopada. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Jest zgoda duńskiego rządu na budowę gazociągu Baltic Pipe, który będzie ułożony na podmorskim terenie tego kraju. To pierwsze z trzech koniecznych pozwoleń do wykonania inwestycji, która ma umożliwić dostawy do Polski gazu ziemnego z Norwegii. Zgoda duńskiego rządu to kluczowy element w realizacji projektu, mówi prezes spółki Gaz System Tomasz Stępień. To jest ponad 50% trasy gazociągu Baltic Pipe, a zatem decyzja jest pierwszą z trzech decyzji, które musimy mieć, czyli Dania, Szwecja, Polska, która pozwoli nam na wybudowanie gazociągu. No jest to kamień milowy kolejny, no niemniej jego waga jest tutaj nieporównywalna. To już jest naprawdę bardzo poważny stan, jeśli chodzi o zaawansowanie projektu. Budowa gazociągu powinna rozpocząć się wiosną przyszłego roku. Baltic Pipe będzie transportować do Polski 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. U zbiegu Alei Ujazdowskich i Agrykoli w Warszawie stanął pomnik Wojciecha Korfantego. W uroczystości wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także przedstawiciele władz samorządowych z Górnego Śląska. Wydarzenia śledziła Agnieszka Loch. Na stulecie pierwszego powstania śląskiego myślę, że to jest taki historyczny sygnał i czas, że ta historia zatoczyła koło. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. I Warszawa też, można powiedzieć, przypomniała sobie o tym naszym wspaniałym bohaterze. To upominanie się o pamięć Wojciecha Korfantego przyniosło swój skutek. Dla Śląska postać Wojciecha Korfantego była arcyważna. W stolicy wolnego, suwerennego, niepodległego polskiego państwa, w stolicy Rzeczypospolitej w Warszawie odsłaniamy pomnik jednego z ojców naszej niepodległości. Wojciech Korfanty był polskim przywódcą narodowym na Górnym Śląsku. Jest uznawany za jednego z najważniejszych twórców polskiej niepodległości. Najbliższa noc będzie o godzinę dłuższa. Wskazówki zegarków w smartfonach i komputerach przeskoczą z godziny 3:00 na 2:00. Pozostałe trzeba będzie przestawić ręcznie. To wszystko w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy. Nie będzie to jednak ostatnia taka zmiana, choć dyrektywa unijna zakłada rezygnację z podziału na czas letni i zimowy. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, mówi dr Albin Czubla z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar. Na razie jeszcze nie ma pełnej decyzji o tym, żeby ze zmian czasu zrezygnować. Przeciwni są m.in. Portugalczycy, Grecy. Także w tym momencie jest tak, że w ramach prac Grupy do Spraw Transportu Parlamentu Europejskiego poszczególne rządy muszą ustalić, który czas jest dla nich lepszy. To nie jest jakiś duży problem. Tak naprawdę fajnie by było, jak się robiło trochę później ciemno. Nie wiem, jaki to by był czas, czy to by był letni, czy zimowy. Chyba zimowy, tak. Wstaję do pracy o godzinie 7:00, więc może ten czas zimowy by był lepszym rozwiązaniem. Ja bym była za czasem zimowym, bo on jest zgodny z naszą biologią, zgodny podobny jest z rytmem światła. Ten czas zimowy to jest czas słoneczny. Lekarz medycyny integralnej dr Elżbieta Dudzińska. Różne statystyki pokazują, że w te dni, kiedy jest przesunięcie czasu, to jest zdecydowanie więcej zawałów, zdecydowanie więcej wypadków drogowych. Pamiętajmy, że ciągle jeszcze to nie jest decyzja zatwierdzona. A może będą jakieś inne pogłębione analizy, które pokażą, że jednak zmiany czasu są potrzebne. Rządy Unii z decyzją się nie kwapią, choć przypomnę, że większość obywateli Unii Europejskiej opowiedziała się w sondażach za czasem letnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. W ciągu dnia będzie sporo słońca, ale rano miejscami jeszcze gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą od 15 stopni w Gdańsku do 22 we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Na wybrzeżu będzie wiał dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 6:06. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Zapraszamy na weekend. Piękny sobotni dzień przed nami, tak? Wiem, jestem o tym głęboko przekonana. No a ja przez najbliższe 2 godziny postaram się sprawić, by ten dzień miał bardzo dobry początek. Proszę sobie zrobić kawę, a jeśli mają Państwo w planach wycieczkę rowerową, to już za kilka chwil Henryk Sytner poradzi, w co się spakować. To save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Going to work, don't wanna go. Feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Tak, to Beatlesi oczywiście tak nas powitali. Tu trójka, prawie 6:09. My teraz zadajemy fundamentalne pytanie. Sakwa czy plecak? Medal dla każdego. A odpowiedź pomoże znaleźć Henryk Sytner. Doświadczeni kolarze są zapobiegliwi. Na wycieczki, zwłaszcza te dłuższe, zabierają jedzenie i najpotrzebniejszy ubiór. Pytanie tylko, gdzie to wszystko zmieścić? Odpowiedzi są dwie. W sakwie lub plecaku. Co jest wygodniejsze? O tym porozmawiam z moim gościem Tomaszem Piątkowskim ze SkiTeamu. Tomku, od razu powiem, że ja się opowiadam za sakwą, a ty? A ja uważam, że decyzja, czy bierzemy sakwę, czyli obkładamy zarówno tylne koło, przednią torbę, bo mogą być przednie sakwy również, zależy od tego, gdzie i jak jedziemy. W momencie, gdy jest to wieloetapowa podróż albo między poszczególnymi przystankami nie mamy możliwości zatrzymania się do kupienia prowiantu, to oczywiście sakwy są po prostu niezbędne. Natomiast w momencie, gdy wyjeżdżamy na jednodniową wycieczkę, to wtedy preferuję plecak, szczególnie w sytuacji, gdy wyjeżdżamy w teren bardzo trudny, trudny topograficznie, gdy jest to wycieczka w góry, to nie tylko ten rower staje się taki niezgrabny, taki jadący tylko po śladzie na wprost, ale praktycznie ten rower nie nadaje się do tego typu jazdy. Do jazdy ekstremalnych i trudnych jazd w górach nie nadaje się rower obłożony sakwami. No tak, tylko że plecak stanowi spore obciążenie, zwłaszcza jeżeli dużo do niego pakujemy i człowiek jedzie na tym rowerze, jest po pewnym czasie mokry. Tak, ale mówię, plecaki mają znakomite systemy w tej chwili. Odprowadzanie pary wodnej potu od pleców, specjalne kanały i to, na co zwrócić należy uwagę, że plecak jest dużo bezpieczniejszy w takim momencie niż sakwy. Też w momencie, gdy prowadzimy, powiedzmy sobie, musimy gdzieś podprowadzić rower. Po skałach, po trudnym terenie, trudnej ścieżce, po piargu. To wtedy rzeczywiście plecak zupełnie nie przeszkadza, a rower obciążony sakwami w zasadzie uniemożliwia nam pokonanie tych najtrudniejszych odcinków trasy. A wracając jeszcze do sakwy, z jakiego materiału powinna być uszyta? W tej chwili to są oczywiście już tkaniny poliestrowe, ale równocześnie od środka są gumowane, czyli nie przepuszczają wody. A w sytuacji, gdy są nieco lżejsze i przepuszczają tą wodę, to z reguły do sakw dołączone są dodatkowe takie pokrowce z bardzo cienkiego tworzywa, które są całkowicie nieprzepuszczalne i w momencie, gdy pada deszcz, no to wtedy zatrzymujemy się, nakładamy je, gdy deszcz przestaje padać, to możemy je zdjąć ponownie. Oczywiście sakwy można założyć na przód roweru i na tył. Tak, oczywiście. Mamy, jeśli chodzi o przód rowerów, to sakwy są nieco lżejsze, bo nie bardzo to można tak obciążać przednie koło, jak się obciąża tył. A oprócz tego jeszcze są torby na kierownicę. Wszystko już jasne. Wycieczka rowerowa dzisiaj, myślę, może się udać, bo prognoza pogody, do której już zerkałam po trochu, zapowiada się to, co będzie dziś w pogodzie, zapowiada się całkiem pięknie. Nasi stali słuchacze już zdążyli się do tego przyzwyczaić, bo pojawia się raz na jakiś czas w porannej sobotniej audycji taki konkurs. Taki konkurs, którego nagrodą jest absolutnie satysfakcja ogromna. Można będzie do mnie napisać pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można pisać już teraz tak naprawdę. No, a ten konkurs dotyczył będzie piosenek. Te piosenki, które teraz zagramy, będą połączone czymś. Myślą jakąś, może przewodnią, a może jakimś słowem jednym. Tak czy siak, proszę posłuchać uważnie i zastanowić się, czym kolejne, tak patrzę, myślę, trzy piosenki, może nawet cztery, będą połączone. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Proszę słuchać uważnie. Ta pierwsza to Organek. Tytuł pewnie Państwo znają, ponieważ ta piosenka przez długi, długi czas była wysoko na liście przebojów trójki. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pytam o to, czym ta piosenka i kolejne są połączone. Mississippi w ogniu. Drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. setki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Polecałam Państwu poranną kawę. Pan Konrad pisze, że już to druga będzie kawa jego, ponieważ pierwszą kawę zawsze pije z Grzegorzem Zambrowskim. To audycja, która kończy się o 6:00. No, druga kawa z audycją, która zaczyna się o 6:00. Panie Konradzie, miłej kawy w takim razie życzę. Mississippi w ogniu, Organek, to pierwsza piosenka z tych, które mają taką łączącą nitkę. Teraz druga. Ja tytułu tej drugiej Państwu nie podam, bo to już będzie za łatwe. To już wszystko będzie jasne. Proszę posłuchać. Może tam Państwo coś wyłapią. A jeszcze tylko dodam, że już za chwilę pierwszy gość sobotniego poranka. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a calling. Talking to me, now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Oh, give me that fire. Jacek Bożek, Klub Gaja. Zapowiadany gość jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Październik miesiącem oszczędności. Ja takie hasło pamiętam ze szkoły, ale dla Klubu Gaja październik jest miesiącem sadzenia drzew. Szkoda, że tylko dla Klubu Gaja, bo już od razu państwa bardzo zapraszam. Sadźcie drzewa, sadźcie krzewy. To jest nam niezbędne. Niezbędne człowiekowi, niezbędne zwierzętom. O krzewach wspominam też nie przez przypadek, bo to Święto Drzewa to już 17. edycja. W szczególności robimy dużo budek z młodzieżą dla motyli i dla zapylaczy. Ale nie tylko robimy budki dla zapylaczy, ale też robimy im pożytek. Czyli sadzimy krzewy, budleje różne, które kochają motyle i od razu dajemy im możliwość, żeby się może w tym miejscu zagnieździły, zamieszkały. Zaciekawiło mnie to, co pan powiedział o krzewach i motylach. To jakie krzewy, jak ktoś ma kawałek ogródka albo na osiedlu chce trochę krzewów posadzić, to jakie najlepiej? Ja myślę, że najlepiej po pierwsze dowiedzieć się od kogoś, kto jest z danego miejsca, jaką macie glebę. Mhm. Sprawdzić, czy już jakieś zapylacze, motyle, dzikie, osy. Pamiętajcie państwo, że wszystkie zapylacze nie gryzą, nie atakują. Pszczoła miodna tak, może zaatakować czasem, ale nie bójcie się tych stworzeń. Te stworzenia są nam niezbędne, są piękne. Dowiedzcie się, jakie macie możliwości wokół. Wszystko możecie nawet na naszych stronach internetowych przez Święto Drzewa znaleźć, czy przez Klub Gaja. Ja kocham budleja. To jest roślina, ona się chyba inaczej nazywa, ale mówi się budlej. Dlatego, że mam go w ogrodzie i widzę na nim czasem kilka motyli. To jest takie piękne. Ale dosadzajcie w taki sposób, żeby kwitły krzewy i kwiaty o różnych porach roku. Dlatego, że to musi być pożytek dla tych zwierzaków. Wszystko to znajdziecie jak teraz w internecie, ale zapytajcie kogoś, jaką macie ziemię, czy może czegoś nie dosypać. Czy jest kwaśna. Tak, ale czy nie ma dużych drzew, które słońce zabiorą. Tak, to wszystko trzeba się dowiedzieć, a potem łup! Sadźcie. I wpisujcie wszystkie drzewa, które posadziliście i krzewy do naszego licznika, który jest na naszej stronie Święto Drzewa. Tam już jest prawie 900 tysięcy drzew, które posadziliśmy. To ja mogę dopisać dwa już. Posadziłam. Cieszę się. Cieszę się, bardzo jestem Katarzyno. Z tego dumna. 17. Święto Drzewa, ale zaczęło się to już dosyć dawno temu. Zaczęło się dosyć dawno temu, jeszcze mówiono o tym, że będą zmiany klimatu, już bardzo, ale tak naprawdę to zaczęło się 31 lat temu, kiedy założyłem Klub Gaja. Dlatego, że pierwsza taka wspólna akcja w moim rodzinnym mieście Bielsku-Białej. Zasadziliśmy drzewa, które są teraz gigantyczne. Sadziliśmy je z młodymi pankowcami i z jednostką wojskową, bo musieliśmy wykopać takie już duże drzewa na samochody, przywieźć, żeby oddzielić osiedle od cmentarza. Ludzie bardzo chcieli drzew. I to była nasza pierwsza akcja, czyli to już było 31 lat temu. Co roku zawsze sadziliśmy, raz mniej, raz więcej. Natomiast Święto Drzewa to jest 17 lat, ale tu nie sadzimy tylko drzew. Szukamy drzew pomnikowych, otaczamy opieką stare drzewa, zakładamy parki, zbieramy makulaturę. 5000 ton makulatury zebranych to nie w kaszę dmuchał, pani Katarzyno. A pieniądze, które z tej makulatury dostajemy, przeznaczamy na nasze konie, które wykupiliśmy z transportu. To są już staruszki, trzeba je leczyć. Wszystko to jest ze sobą połączone. I jeszcze zapraszam do takiego wspaniałego konkursu, jakim jest Drzewo Roku. Możecie państwo zgłaszać wasze ukochane drzewa. One muszą mieć historię, nie muszą być ani stare, ani wielkie, ale muszą być przez was kochane. Czyli napiszcie o tym drzewie. Nasze jury wybiera finałową szesnastkę i to państwo głosujecie na Drzewo Roku, które potem bierze udział w konkursie Europejskie Drzewo Roku. Raz polskie drzewo Józef z Wiśniowej, Dąb Józef wygrał. Został europejskim drzewem roku. Mieliśmy i drugie, i trzecie miejsce, ale tylko raz wygraliśmy. Także wchodźcie państwo czy na stronę Święto Drzewa, czy na konkurs Drzewo Roku. To jest świetna możliwość budowania takiej społecznej uważności wokół drzew. Zgłaszajcie te drzewa. Przed nami weekend, rozpoczyna się właśnie. Co w ten weekend w ramach 17. Święta Drzewa? W piątek sadziliśmy w dwóch miejscach. W jednym miejscu wraz z tak zwaną platformą dla klimatu, czyli

Pod ten adres jako pierwszy z odpowiedzią napisał pan Sebastian. Dzień dobry, czy jest to słowo ogień? Kłaniam się. To ja się również kłaniam, panie Sebastianie. Oczywiście jest to słowo ogień. To nie była trudna zagadka, bo w sobotę o 6 rano trudnych zagadek nie zamierzam państwu fundować. Gratulacje, satysfakcja, czyli ta nagroda, o której mówiłam, absolutnie się panu należy. Mówiłam również, że piękny dzień się zapowiada i to wszystko się zgadza. Teraz potwierdzenie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami znikająca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 15-16 stopni na północy do 21, gdzieniegdzie na południu oraz do 23 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowy i południowo-zachodni. Państwo już odgadli, że ogień był motywem przewodnim tych piosenek, ale ja jeszcze trochę pogram. Przed nami Czesław Niemen i Płonąca Stodoła. A za chwilę przeniesiemy się do Krakowa. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Krzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco wrze. Hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a nie ludzie jacyś są. Chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ala trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać cudy w mnie? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawię się tu. Pan chyba se sto, to sądy swoją córkę za mąż. dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec też ugościć chciał, wiesz. W swojej stodole zrobił bal, tak tyle mi ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzech, hej. Do żony swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swoje stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Płonąca stodoła i Czesław Niemen. Tu Trójka, 23 minuty zostały do siódmej. W co się bawić? Dziś jedna propozycja dla państwa ode mnie, ale za to jaka. Od przedwczoraj trwają 23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Do niedzieli uczta dla małych i dużych wielbicieli dobrej literatury. O szczegółach prezes Targów w Krakowie Grażyna Grabowska. Bardzo trudno szczególnie na coś konkretnego zaprosić słuchaczy i czytelników, bowiem cały program towarzyszący to jest ponad 1000 godzin. Każdy więc może wybrać coś dla siebie, coś co go szczególnie i zwłaszcza interesuje. Na przykład na scenie w trzeciej hali pod nazwą Dunajew cały dzień będą odbywały się spotkania, rozmowy, dyskusje wokół fantastyki, wokół książek z tego właśnie kręgu. A jak wiemy, jest wielu czytelników, którzy uwielbiają fantastykę i mogą się na targach spotkać ze swoimi autorami, kupić książkę, wziąć udział w dyskusji. I to właściwie dotyczy każdej grupy czytelniczej, która lubi jakiś konkretny typ literatury. Czy to będzie poezja, czy to będzie książka naukowa, popularno-naukowa, czy tak bardzo popularne kryminały. Zawsze jest tak dużo do przeczytania, do zobaczenia, do spotkania, bo targi to spotkania przede wszystkim, również spotkania z autorami, spotkania z wydawcami, spotkania z ludźmi, którzy tworzą książkę. I bardzo gorąco wszystkich do takich właśnie spotkań zachęcam, tym bardziej, że dzisiaj targi będą trwały dłużej, czyli do godziny 19. A coś specjalnego dla najmłodszych? Dla najmłodszych jest cała strefa, osobny sektor w Pradze, ponieważ nasz obiekt po galicyjsku jest nazwany, więc sale są Wiedeń, Dunaj, a sale seminaryjne to jest właśnie Budapeszt, Lwów, Wiedeń i Praga. Najmłodsi tam cały dzień, codziennie, przez wszystkie dni targów, a więc wczoraj, przedwczoraj, dziś i jutro, będą mogli również spotkać się ze swoimi pisarzami, twórcami książek dedykowanych właśnie najmłodszym i z postaciami, z bohaterami tych książek. Cały czas wierzymy i mamy nadzieję, więcej jesteśmy przekonani, że jeżeli dzieci będą obcowały z książką, z bohaterami, pokochają książki i autorów, to zostanie im to już na długie lata, dzięki czemu poziom czytelnictwa z tych marnych 38% będzie się podnosił systematycznie. A 23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie są ku temu najlepszą okazją. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie pełne informacje, cały program. Pełny program oczywiście na stronie internetowej www.ksiaska.krakow.pl i jest tam wyszukiwarka, można posegregować dniami, wydarzeniami, można poszukać ulubionego autora, sprawdzić dokładnie o której godzinie i na którym stoisku ma spotkanie, sprawdzić również na planie hali, który również znajduje się na tej stronie, po to, żeby już przyjść i poruszać się tak w miarę sprawnie, nie tracić czasu na wędrowanie, szukanie, tylko iść tam, gdzie akurat chcemy się z kimś spotkać. Bardzo dziękuję, a na 23. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie zapraszała prezes Targów w Krakowie Grażyna Grabowska. Bardzo pani dziękuję. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see. Zapraszamy na weekend. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name. Never seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. cottage in Louisiana if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. If it hadn't been, if it hadn't been for love. If it hadn't been, if it hadn't been. To trójka, 13 minut zostało do siódmej. Za nami Adele, a przed nami... Program obyczajowy. Dzień dobry, jest sobotni poranek. Witają więc Państwa Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Rozmawiamy trochę o obyczajach w dawnych czasach i dzisiaj będziemy kontynuowały wątek podróży, który rozpoczęłyśmy tydzień temu. Podróże nie zawsze były służbowe, nie zawsze były przygotowane. Czasem to były po prostu awantury, w które wdawali się rządni wrażeń i przygód ludzie. I dzisiaj o takiej postaci powiemy Państwu. Także kobiety. Jest taka postać, sławna Lady Hester Steinhoop, która po śmierci swojego ukochanego w bitwie z Francuzami, po śmierci brata, postanowiła ruszyć w podróż życia, jakoś odreagować i pojechała do Arabii. Zresztą ta moda na Arabię już bardzo była rozbuchana, już Byron też za chwilę pisał Giaura. Nasi wielcy słowacki ojca zadumionych, Mickiewicz, stepy akarmańskie. W każdym razie moda na wschód była. I pani Hester Steinhoop wyjechała w damskich strojach. Natomiast ponieważ w jakiejś przygodzie takiej coś zatonęły te chyba skrzynie na przeprawie morskiej, raptem została bez odzieży. Więc się przebrała w strój męski, w jakieś szerokie szarawary, w tiule, w welony. I wyruszyła między Beduinów. No to był szok. Przecież to kulturowo nie do pomyślenia, żeby dama tak ubrana jechała, ale ona musiała mieć w sobie jakiś fenomen. Była jakaś taka po prostu tak pewna siebie. Zresztą ci Beduini byli oczarowani, nazwali ją królową pustyni i ona zapisała się w pamięci nieraz potomnych, opisywana wielokrotnie przez innych, jak ono taka osoba zupełnie z innej bajki. No bezkompromisowo podeszła do sprawy, ale rzeczywiście chyba poprzez swoją osobowość narzuciła im sposób również tak traktowania się, prawda? Tak. Czyli nie pozwoliła sobie na słabość, a oni to musieli... przeciwnie, okazała się silniejsza od wszelkich konwenansów. O, no to właśnie ciekawe. Myślę, że to i w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje nam się, że wszystkie bariery i konwenanse już runęły, to jednak wciąż są inne, nowe i to też trzeba trochę wyobraźni i odwagi. Ale opisuje pani właśnie to, że w szatach, w strojach, upodabniając się do ludności tubylczej, zwiedzane podróżowano wówczas. Jan Potocki, ten od rękopisu znalezionego w Saragossie, on także właśnie zasłynął podróżami, był dziwakiem, jak wtedy mówiono, ale po prostu osobą, która chciała zwiedzać na własny sposób i on też, żeby się w ten klimat właśnie Bliskiego Wschodu wtopić, on także przebierał się w stroje lokalnych mieszkańców po to, żeby poznać bardziej ich życie. I to, co potem opisywał, no między innymi w rękopisie, to właśnie były spostrzeżenia, które mógł poczynić, będąc tak zintegrowanym z lokalną ludnością. No to też był taki ciekawy sposób zwiedzania świata i nieprawda jest, że Polska była zamknięta na inne kraje. Naturalnie. Polacy zwiedzali dość odważnie i przywozili też z tamtych wypraw nie tylko wspomnienia. Czasem zdarzało się, że też wprowadzali te zwyczaje, które poznali gdzieś na zachodzie w swoje otoczenie. Zachował się, proszę Państwa, do dzisiaj właściwie ruiny haremu, bowiem właśnie jedną z takich owoców, takich podróży był harem, który wybudowano na ziemiach polskich i który funkcjonował. A oczywiście to było inspirowane podróżą i pobytem w Turcji jednego z magnatów polskich, co na Podkarpaciu się znajduje. Także podróże inspirowały, ciągle nas inspirują i chyba dobrze jest jednak stosować taką zasadę naszych przodków, żeby poznawać lokalne zwyczaje, filtrować przez własną wrażliwość i część przywozić tych, które mogą nam uprzyjemniać życie albo zmieniać na lepsze nasz świat. Bardzo dziękujemy. To była audycja Program Obyczajowy. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Ja również dziękuję, a program obyczajowy oczywiście jak co tydzień wraca w kolejną sobotę. To trójka, 9 minut zostało do 7. U nas po 7 chciałabym zapowiedzieć Państwu gościa. Tym gościem będzie Sylwia Majcher. Ja nazywam Sylwię kuchenną, kulinarną ekolożką, bo Sylwia Majcher gotuje świetnie, fantastycznie, prowadzi warsztaty kulinarne, ale ona gotuje tak, żeby praktycznie nie wyrzucać, albo żeby wyrzucać mało, bez resztek. Sylwia Majcher w swojej kuchni mniej kupuje, mniej wyrzuca, w związku z tym mniej wydaje. To oczywiście oszczędność to też niebagatelna sprawa, jeżeli chodzi o takie bezresztkowe gotowanie. Zero waste, tak nazywa się ten trend, jest bardzo znany, nawet najwięksi szefowie kuchni gotują, starają się gotować w ten sposób. To wszystko u nas po 7, a dokładnie o 7 serwis trójki, na który Państwa zapraszam. I want your love.